राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 2 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कहते हैं शिवजी बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि राम बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं, कोई किसको बताता है, कोई किसको बताता है, हमको क्या करना चाहिए? आपको बड़ा लगे उसे समझाना चाहिए, जो आपको बड़ा लगे उसे समझाना चाहिए। देखो बड़ा छोटा नहीं है, परमात्मा एक ही है, वो अनेक रूप से प्रकट होते हैं, तो एक ही है। अपना जो इष्ट लगे उसे लग जाओ, उसको सर्वोपरि समझो। आप कृष्ण को समझे तो सर्वोपरि समझो, विष्णु को सर्वोपरि समझो, राम जी को विष्णु सर्वोपरि, आप सर्वोपरि समझो उसी लग जाओ। अरे आप दूसरा बड़ा तो दूसरा है तो हम तो ये करते हैं, वो मत करो। खाली राम राम करे हमारे खाली राम राम नहीं करना है। जो साधन करना सर्वोपरि समझना, शंका हो तो उसको समझना और अपने इष्ट को सर्वोपरि समझ को करना, जो सर्वोपरि वो प्राप्त होगा, संदेह नहीं है। घर का यदि सदस्य कोई गलती करता है और शांति से समझाने पर भी नहीं मानता और दुष्टता जारी रखता है तो क्या करना चाहिए? देखो भाई, जहाँ तक मना ठीक करो, अगर नहीं मानता हो तो फिर प्रेम से अलग कर दो, उनका हिस्सा दे दो, उनकी स्त्री उनका हिस्सा देकर अलग कर दो, प्रेम से आदर से। स्त्री को हनुमान जी की पूजा या मंगलवार का व्रत नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, जरूरत नहीं। स्त्रियों को तो स्वागत नहीं, व्रत जरूरत नहीं है, पति करे तो करो, कहे तो करो, और हनुमान जी का पूजन करने नहीं, हनुमान जी के शिव जी के और शालिग्राम जी के स्पर्श करने की कहीं कहीं मनाती है, और किसी को कोई नहीं। क्या मुझे कोई कहता है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या करूं? नहीं, आप पूजा करो, वो तो कह दू। सब आदमियों का कहना सब कर ही नहीं सकते, कर सकते ही नहीं। शास्त्रों में भी जितनी बातें कहने सब कोई कोई नहीं प्राप्त कर सकता, कैसे करेगा? इस वास्ते हाथ जोड़ने हुई, मेरे तो मन लग गया, क्या करूं, ज्यादा गया तो आदत पड़ गई हमारी, क्या करें। सुबह प्रार्थना में आपने बताया कि बुरा आदमी जो बुराई छोड़ता है तो वो भलाई करने वाले से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है। मैं भलाई करने वाला श्रेष्ठ नहीं, भलाई की मूल बताई, मूल मन भलाई आगे पैदा होगी, इतनी बड़ी श्रेष्ठ बात है। बुराई न करने से भलाई पैदा होगी, और जो पैदा होगी वो स्थायी होती है, की जाती है वो अस्थायी होती है, पैदा होती है वो सीम स्वतः प्रकट होती है, वो असीम होती है, की जाती है वो सीमित होती है। भलाई की जाए लाखों अरबों रुपये की जाती है, भलाई जो सीमित होगी, और बुराई नहीं करना है ये असीम होगी। वो बड़े जो कहते तो कोई हर्ज नहीं है, पता ही कि बुराई न करना भलाई की जड़ है, मूल है। बुराई का त्याग असीम है। हाँ जी, और भलाई का काम करना ही सीमित है। भलाई काम कितने करो, भलाई करोड़ों रूपये लगाओ तो सीमा होगी, असी मैं वो हिंसा नहीं करता तो हिंसा नहीं करता तो हिंसा नहीं करने की सीमा थोड़ी होगी। सब किसी की हिंसा नहीं करता कभी किसी तरह से। मूल बात बताई थी सुबह कि वास्तव में परमात्मा को पैदा नहीं करना है, अपने जो संसार के साथ आश्रिति कर रखी है इसको छोड़ना है। ये बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होगी, क्योंकि संसार उत्पन्न नष्ट होने वाला है, इसका निषेध करने पर परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः है। तो भलाई मूल में स्वतः है, स्वाभाविक है, बुराई आरंभ होती है। बुराई स्वतः नहीं है, बुराई स्वतंत्र नहीं है, और भलाई स्वतंत्र है, वो सत है, और बुराई असत है। असत तो टिक नहीं सकती, सत मिट नहीं सकता। इसमें शंका उठ पूछो, सत का अभाव नहीं होगा, असत असत रहेगा नहीं। मूल में परमात्मा तत्व है, संसारी निवृत्ति होती है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं प्राप्ति है, परंतु वो स्वतः प्राप्त है। संसार की निवृत्ति होने पर स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त है स्वतः ही। संसार का आदर करके उसको ढक रखा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बुराई छोड़ना बहुत बढ़िया चीज है। बुराई छोड़ने पर भलाई हो और होगा क्या? हाँ बताओ, दो अवस्था होगी, एक कुछ नहीं करेगा अथवा भलाई करेगा। तीसरी अध्याय क्या होगी? अब बुराई छोड़ने पर तीसरा क्या होगा? तो बुराई नहीं करेगा तो भी ठीक है, और भलाई करेगा तो भी ठीक है। नहीं करना दोष नहीं है, मूल में नहीं करना बड़ा ऊंचा है। करने में प्रकृति का साथ देना पड़ता है, नहीं करने में प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। मार्मिक बात है अच्छी, क्या भलाई करने में प्रकृति का साथ देना पड़ेगा, बिना प्रकृति के संबंध में भलाई कैसे करोगे? स्थूल सूक्ष्म कारण किसी के कारण की शरीर की सहायता लेनी पड़ेगी, और बुराई न करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं। स्वतः बुराई छूट जाएगी, भलाई इसमें तो भला जो तत्व है मिल जाएगा। भलाई कही जाती है उसमें ऐसी बात रहती है कि जो हमारे पास फल आ गए खराब न हो जाए इस वास्ते बांट दो। तो ये क्या हुआ कि संग्रह का प्रायश्चित हुआ, अपने संग्रह किया है उसका प्रायश्चित है। और बुराई न करना, किसी दूसरे से की स्वीकार नहीं करना, लेना नहीं, ये त्याग है। वो त्याग असीम होता है, सीमित नहीं होता है। बुराई नहीं करेंगे किसी किंचित मार्ग में, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह से किसी का बुरा नहीं करेंगे तो भले स्वतः आप रह जाओगे। आपका जो स्वरूप है वो चेतन अमल सहज सुख राशि स्वतः स्वरूप ऐसा है। जब जड़ के साथ संबंध नहीं करोगे तो चेतन अमल सहज सुख राशि होगा और क्या होगा? इस तरह विशेष ध्यान नहीं दिया है। अरे पराया करके ये कहते हैं तुम भलाई करो, और आदमी भी कहता है कि हमारी भलाई नहीं करो तो हमारा क्या फायदा हुआ? तुमने रुपयों का त्याग कर दिया तो रुपयों का त्याग करने से क्या फायदा हुआ? अब शंका करता हूँ, शंका ही है। रुपया त्याग कर दिया तो तुमने त्याग कर दिया, अगर तुम्हें रहकर उपकार करो तो जिनका रुपया है उनका भी अच्छे काम में लग जाएगा, आपका समय अच्छे काम में लग जाएगा। आपने रुपया नहीं दिया तो क्या क्या किया बताओ, क्या फायदा इसे? ना तो रुपया वालों को फायदा है, ना रुपयों का अभाव वालों को फायदा है। रुपया लेकर अभाव वालों को दो तो अब ज्यादा रुपया पड़े थे उससे खर्च हो जाएगा, जिनके नहीं उनको मिल जाएगा, आपका भी काम ठीक हो जाएगा। नहीं लेने से क्या फायदा? शंका करता हूँ, ये उत्तर दो इसका। अगर निवृत्ति तो ये बात ठीक लगती है, परंतु नहीं लेने में रुपयों का महत्व मिटता है भीतर से, और रुपया लेकर देने से रुपयों का महत्व रहता है, रुपयों का महत्व बांधता है, क्रिया थोड़ी बांधती है। रुपयों का महत्व नहीं तो क्यों तो हम लें और क्यों दूसरे को दें, अरे झंझर में फिसेगा वो, देखने में काम अच्छा दिखता है परंतु रुपयों का महत्व होगा कि नहीं। जब सरकार टैक्स हम क्यों दें, क्योंकि सरकार का हमें जो पैसा बर्बाद होता है, यार हम टैक्स न ले करके और लेकर अच्छे काम में लगाएंगे तो पैसे अच्छी जगह लगेगा, इसमें टैक्स देने क्या फायदा। ये बात है दलील, परंतु वास्तव में पैसे का महत्व आपके अंदर अंकित होगा कि नहीं। पैसे का महत्व तो बांधता है, पैसा तो नहीं बांधता है, यार तो काम पड़ा है सका करो, मुंबई में कहा था तो शंका करो आप। वास्तव में जो नाशवान चीजों का जो अंतःकरण में महत्व है, तीन बात आई, तीन महत्व कैसे बढ़ेगा, महत्व कैसे बढ़ेगा इससे, इससे यूं बढ़ेगा कि महत्व से उपकार होता है, जिसने रुपया दिया उसका भी उपकार हुआ, जिसको आपने दान किया उसको भी उपकार हुआ, अरे हमारा समय भी सार्थक हुआ। तीन बात हुई, और नहीं लड़ने से क्या फायदा हुआ, नहीं लड़ने वाले रुपया पड़ा है, नहीं पकड़ पहुंचा नहीं, और तुम भी निगमे ही रहे, क्या फायदा, ये शंका है। उत्तर इसका ये है कि वहां से लेना है, हमें पास रखना है, दूसरों को देना है, इसमें रुपयों का महत्व बढ़ा नहीं, क्योंकि बड़ी भाई बढ़िया चीज है। सांसारिक दृष्टि से हमारा कोई उपकार करे तो हम अच्छा मानेंगे, हमारा कोई अपकार नहीं करे तो हमें क्या फायदा हुआ, हमारे को दुख न दे वो ठीक है, उदास कितने हमारे क्या फायदा हुआ। परंतु वास्तव में जो त्याग है वो त्याजी वस्तु का महत्व हटता है। अब महत्व मानकर त्याग करो तो त्याग त्याग नहीं है। आज हम विचार करें, हम बहुत बड़े आदमी होंगे, क्यों हुए हमें त्याग कर दिया, तो बड़े आदमी कब हुए कि जब हमने रुपया ज्यादा त्याग किया तब बड़े हो गए। तो वो बड़पना रुपयों का है क्या है, थोड़ा समझो, कह रहा हूँ समझो, हम बड़े त्यागी रुपया नहीं लिया तो रुपयों का महत्व हुआ ना, महत्व हम त्याग में हमारा महत्व करते हैं। जो मेरी चीज है ये मेरी चीज है और मैं दूसरे को दू तो त्याग हुआ, अब मेरी चीज है मैं लू ही नहीं तो क्या फायदा हुआ, शंका है। अब समाधान सुनो, हमने लिया तो फायदा क्या हुआ, इसे सिद्ध क्या होता है, रुपया महत्व की चीज है, आप समझो क्या फायदा, रुपया पास रुपये पर आया पहुंचा नहीं, आपने आप ही निकमे रहे तो क्या फायदा, तो फायदा रुपयों का समझता है वो, और त्याग ऊंचा है कैसे समझो। एक आदमी रुपया नहीं लेता तो रुपया में क्या है, ममता है, मेरापन है, तो मेरापन है वो त्याग किया तो ऊंचा हुआ। तो एक है मैंपन, एक है मेरापन, आप अपने को समझते हैं कि मैं पुणे दो मन का हूं, तीस शेर का हूं, ऐसा मान लिया, एक मन तीस शेर, तो एक मन तीस शेर आप हैं, और फिर शौचालिक जाते हो सदा उनतीस शेर हुआ, तो आज शेर का त्याग किया मैंपन का, रुपया है मेरापन, मेरापन तो दूर है, मैंपन तो बहुत नजीक है ना, तो मैंपन का त्याग ऊंचा होना चाहिए। तो मन में आता है अभिमान कि मैं चढ़ती फिर आया, आता है क्या, रुपया तो मेरापन का त्याग किया है, ये मैंपन का त्याग किया मैंने, तो ये महत्व क्यों नहीं दिखता, कट्टी की महत्ता नहीं है, रुपयों की महत्ता है, त्याग ऊंचा दिखता है, तो ऊंचा दिखता है रुपयों के महत्व कारण से ही, रुपया टट्टी से रद्दी समझा जाए तो क्या महत्व होगा, तो रुचि के त्याग का क्या महत्व होगा? तो त्याग से मुंह से होते हैं वो रुपयों की कीमत है, रुपयों की कीमत है तो क्या बात है? अरे मैला तो सूर के काम आता है, कुत्तों का काम आता है, गधों का काम आता है, रुपये का काम आता है? सूर खाएगा तो कुत्ता खाएगा, सूर खाएगा गधा खाएगा, वो वस्तु स्वयं काम आती है। अरे रुपया स्वयं काम आता है बताओ? स्वयं रुपया पदार्थों के द्वारा काम आता है, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, कपड़े के द्वारा, मकान के द्वारा, औषधि के द्वारा, आपके हिसाब तो है। स्वयं रुपया का खुद काम आता है क्या? जो खुद वस्तु आती है वो खुद के महत्व ज्यादा है, रुपया खुद काम आता ही नहीं। आफत होगी, चोर होगा, डाकू होगा, राज लूटेगा और साधु ब्राह्मण से डरेगा तो रुपया नहीं ले ले बाबा जी आगे पास में। गरीब से गरीबी डरते हैं, राजा धनी से धनी डरते हैं, राजा महाराजा से डर लगता है और गरीबों से गरीबी से डर लगता है। रुपये वाले को रुपया का महत्व है, रुपये का महत्व क्यों डर लगेगा? और शंका करो आप, शंका करो वो खुद का विषय है। मानो हम जो त्याग करते हैं त्याग का महत्व कब होता है? जो त्याज्य वस्तु का महत्व होने से त्याग का महत्व होता है। त्याज्य वस्तु का महत्व नहीं हो तो त्याग क्या, क्या महत्व होगा? मेरा परम त्याग वो मैं परम त्याग किया तथ्य जाने वाले वस्तु जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु उसका महत्व होने से ये बात हुई। अरे उत्पन्न और अविनाश से तत्व की प्राप्ति हुई तो जड़ता के त्याग करने से वस्तुओं का महत्व लेने से महत्व त्याग होता है तो परमात्मा प्राप्ति होती है। प्रकृति और प्रकृति कार्य सब जड़ है, इसे संबंध विच्छेद होने से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। तो चिन्मयता की प्राप्ति बढ़िया होगी, त्याग का महत्व बढ़िया होगा। त्याग की वस्तु बड़ी होने से त्याग ही बड़ा हुआ। अगर मैं राजा होकर के छोड़ता हूँ तो महत्व होता है, राजा हूं ही नहीं और गरीब हूं छोड़ दिया तो क्या महत्व हुआ? तो क्या महत्व तो क्या बात हुई? वास्तव में जड़ चीज का आदर हुआ तब तो त्याग का महत्व हुआ। तो नाशवान का आदर करना ये बढ़िया बात है, अनादर करना बढ़िया बात है। नाशवान का ही अविनाशी परमात्मा है। एक संत थे, वो भिक्षाकर्ण शहर में गए तो एक शेर था, उसको नमस्कार किया उसने महात्मा को, तो संत नमस्कार उसको किया, वो दंडवत करे, उसको दंडवत करे कि महाराज आप दंड क्यों करते हो, तुम क्यों करते हो? तो मैं आपको बड़ा समझता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप महात्मा है कि बड़ा मैं कैसे हुआ कि आपने त्याग किया? तो वो संत कहते हैं मैं तुम्हारे को बड़ा समझता हूँ, विश्वास तुम्हें नमस्कार करता हूँ कि तुम मैं बड़ा कैसे हुआ? तो मैं बड़ा कैसे हुआ? आपने धन का त्याग किया है। कहते हैं मानते तो धन का त्याग किया ना सुन, तुमने अविनाशी का त्याग किया है, बोलो बड़ा कौन सा? धन के पीछे अविनाशी भी नहीं समझते तो अविनाशी त्याग तो अविनाशी बड़ा है तो नाशवान बड़ा है? तो तुम बड़े त्यागी हुए कि नहीं? मैं तो तुझ त्याग हुआ, तुम बड़े त्याग किया तुमने, वाह बड़े हुआ तुम, विश्वास बड़े हुआ। बोलो भगवान का त्याग करके जड़ के सारे रहे हो तो जड़ की महत्ता हृदय से जाने से परमात्मा प्राप्ति होती है। एक दरिद्री है और एक त्यागी है, दोनों का अवस्था एक है। पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी बदाम नहीं, कोई बर्तन पूरा नहीं, कपड़े फटे हुए, दोनों अवस्था बरोबर, एक दरिद्र है एक तो और एक है त्यागी, दोनों अवस्था बरोबर है। दोनों अवस्था बरोबर चित्त बरोबर है क्या? त्यागी तो अभाव है, त्यागी अभाव है और रागी अभाव है, पूर्ण अभाव में दुखी है, वो अभाव में सुखी है, तो उनकी स्वतंत्रता होगी नहीं? वो पदार्थों के द्वारा सुखी होता है, पदार्थ नहीं तो दुखी होता है, तो गुलामी हुई पदार्थों की, त्याग की गुलामी है ही नहीं पदार्थों की। वास्तव में जैसे सरकार ने हमें टैक्स दिया तो टैक्स देने पर वो रुपयों का दुरुपयोग हुआ और हमने टैक्स नहीं दिया और वो रुपया लेकर हमें दान पुण्य में कर दिया, तो ऊपर से बात दिखने में तो बढ़िया दिखती है क्यों राज्य देने से उतना सदुपयोग नहीं होता जितना हम अपना सदुपयोग ठीक होगा, परंतु मूल में दुराचार जो कपट है झूठ उसको महत्व दिया, पदार्थों को महत्व दिया, नाशवान को और टैक्स चोरी करी, तो दोनों मिलान कर देखा जाए तो कौन सा बड़ा हुआ। मैं ये नहीं कर टैक्स दो तुम अथवा मत दो, पर आप अपना आचरण अच्छा चाहते हो तो त्याग के दर तक ऊंचा होगा। सरकार अगर तो सरकार की बात है, मेरे तो ऐसे काम बड़ा की और उन्होंने पूछा है कि हमारे को ऐसे वस्तु मिली, रुपया मिल गया, अब उनको हम क्या करें, वो रास्ते में पड़ा था मिल गया, तो मैंने कहा तुम ऐसे करो कि वो रुपया दान अच्छे अच्छे से अच्छे पुण्य में लगा दो और लगा कर कहो महाराज जिसका पुण्य जिसका रुपया उसको हो जाए, हम नहीं चाहते पुण्य उसका जिस रुपया है। तो अपने तो वास्तव में क्या ऊंचा है, अब वो सरकार से बचाया तो चोरी करी, तो चोरी हुई एक अपना अभिमान हुआ कि मैं हमने अच्छे सदुपयोग किया और दुरुपयोग में जाता, तो सदुपयोग दुरुपयोग महत्व तो पैसों के बढ़ा यार, पैसों के लोभ में चोरी करी तो चोरी कितना अन्याय हुआ। गहरी रीति से समझो कितने असत का महत्व हमारे जीवन में है, असत को सत्ता दी जाए और उसको महत्ता दी जाए, यही बंधन है। और बंधन क्या है, संघ महात्मा तत्व के जीवन मुक्त तो उनका भी शरीर है, आपका हमारा भी शरीर है, शरीर दोनों का है, पर एक शरीर की आसक्ति है एक शरीर आसक्ति नहीं है। तो जड़ में जड़ से जितना ऊंचा उठेगा आसक्ति ऊंचा हो जाएगा। वो से लखन सी रघुवीर ही जिम अविवेकी पुरुष शरीर है, अविवेकी पुरुष शरीर इस तरह कहते हैं। तो अविवेकी हुआ आदर्श और ये हुआ अन्यायी। तो आदर्श किस विषय में, वो सेवा करने के विषय में, गीता में दोनों बातें आई, यद्यचरती शेष तत्व रोदना, जो शेष करता है उसे सहित प्रमाण घूमते लोग वर्तते। यहाँ तो ये किसी की श्रेष्ठ किया आदर्श श्रेष्ठ हुआ, और सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे कर्म में आसक्त वाले जैसे छांगोपान करते हैं कुरियात विद्वान तथा अद्विद्वान की तरह कुरियात करे, तो यहाँ अविद्वान आदर्श और विद्वान अनुयायी, वह आदर्श है श्रेष्ठ और जो साधारण आदमी अनुयायी ख्याल में। अब इसमें होते हुए भी बात क्या है, दोनों में चिकर्ष लोक संग्रह, हम लोक संग्रह दोनों करते, वो भी लोक संग्रह वो भी लोक संग्रह, तो लोक संग्रह दोनों होते हुए भी अज्ञानी किस में आदर्श है, सांगोपांग कामना वाला काम करेगा, सांगोपांग सावधानी है, उस सावधानी में तो वो आदर्श है और त्याग में वो आदर्श है। क्या जी मन काम कैसे करना चाहिए, सत्ता कर्मण्य अविद्वान अविद्वान सह कर्मणि सत्ता यथा कुर्वन्ति तथा एव विद्वान कुर्यात्। किं किं कुर्वन् चिकित्सु लोक संग्रह चिकित्सु कर्मण्, तो लोक संग्रह चाहता वह जो करता है, तो लोक संग्रह तो दोनों में हुआ, और यहाँ आदर्श हुआ अज्ञानी, तो प्रकार बार का वो तो आदर्श अज्ञानी का लेना चाहिए, क्यों आसक्ति वाला इतनी उपेक्षा कर देगा, आशक्ति उपेक्षा नहीं ठीक करे, तो विद्वान को चाहिए आशक्ति तो रखे नहीं और काम सांगोपांग करे, काम में उपेक्षा करे नहीं और आशक्ति नहीं हो, दोनों को मिलाने से यह निकलेगा। तो काम जरूर करना चाहिए जैसे सत्ता कर बनने विद्वान विद्वान से कार्य करने में प्रकार तो लेना चाहिए अज्ञानी का, अज्ञानी का और त्याग लेना चाहिए उनका, श्रेष्ठ पुरुष का, श्रेष्ठ पुरुष का, श्रेष्ठ पुरुष तो शब्द से आदर्श है और वो किन प्रकार में आदर्श है, और यथा तथा का वहाँ करना चाहिए आज्ञा दी है और यहाँ आज्ञा नहीं है, यहाँ तो स्वभाव बताया, ये दादा आसती शेषना सैयद प्रमाण को लोगों सदम करते आज्ञा नहीं है तुम करो ऐसा, दोनों को मिलने से क्या हुआ, मिलने से त्याग की महिमा हुई। वो यदि आचरती शेष है तो शेष शासन करता है, उसमें राग नहीं है, अशक्ति नहीं है, कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वास्तव में क्या बात है कि वो शेष का सांगोपान करना चाहिए, तो सांगोपान करने में वो आदर्श है, सत्ता कर लेंगे। और वास्तव में त्याग इसका विशेषता है। भीतर में असत पदवांगताओं का जो महत्व है वो महत्व मांगने वाला है, असत मांगने वाला नहीं है। असत को सत मानते हैं, सत को असत मानते हैं, ये गलती है। परमात्मा सत है, उसका तो आदर नहीं है, और सत नाशवान उसका आदर है, यही तो बंधन है। और बंधन क्या है? असत को सत्ताधीर, सत्ताधीर महत्ताधीर, महत्ताधीर संबंध जोड़ा, तो कारण गुण संगोष सद सत जीवनी जन्म से, और संबंध जोड़ने से जन्म मरण होगा। असत के साथ संबंध नहीं जोड़े तो जन्म मरण क्यों होगा, कहां जन्मेगा, क्यों जन्मेगा? तो असत का त्याग करना है, सत को प्राप्त करना है। तो असत पदार्थों को पकड़ करके सत का त्याग किया है, सत से विमुख हुए हैं। एक असत का त्याग सत के सन्मुख हुए हैं, इस वास्ते त्याग उनका पड़ा है। शंका करो, इन शंका करो, जो शंका पैदा होती है। वास्तव में नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये आधा श्लोक इतना विलक्षण है, इतना व्याख्या की जाओगे नहीं। सार चीज ली थी, सब सार, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, अक्षरों में नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। असत भावना, असत की सत्ता है ही नहीं। असत का कितना ही आदर करो वो टिकेगा नहीं, सत का कितना निरदर वो बिटेगा नहीं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट दीखे, है सो दीखे ना। इस वजह से प्रगट दीखे उसमें जो आकर्षण होता है तो स्थूल बुद्धि है ना, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। छोटा बालक है उसको यही तो पता सा रखा जाए, एक मोर रखी जाए तो क्या लेगा वो, पता सा लेगा मोर का क्या करे? तो उसको आप भोला कहते हो, भोला नहीं है, समझदार है, अपनी दृष्टि में बहुत समझदार है। मोर का क्या करे पता नहीं, पीछा लगता है तो अपनी दृष्टि से हुआ है। इस तरह संसार का महत्व बताश की तरह है, भगवान है मोर की तरह, हीरो की तरह, पर उसकी दृष्टि में पदार्थ ही बढ़िया है, रुपये बढ़िया है, भोग बढ़िया है। तो उसकी दृष्टि में बढ़िया हुआ तो मूल में बढ़िया नहीं हुआ ना, मूल में तो बढ़िया बढ़िया रहेगा। हमारे अंतर्गत महत्व किस बात का है, बड़ा किसको मानते हैं? अभी कोई मिनिस्टर आ जाए तो सबकी दृष्टि पैदा होगी, बोली हुआ क्या हुआ, और लाख दाम 3 लाख दाम रोजिना लेता है वो आ जाए तो ठीक है। तो हमारा स्त्री से महत्व किस बात पर है, हमारे मिले ना मिले बात अलग है। तो लौकिक वस्तुओं को लेकर के महत्व देखते हैं। तो अविनाशी विनाशी दो चीज है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, तीनों धातु एक ही है। अशभूय भू सत्तायाम, तो सत्ता है, सत्ता है वही ठीक है, असत है वो क्या है, वो है असत ना। तो हमने अपने अंतःकरण में किसको बढ़िया समझा है, सत को समझा है, असत को समझा है? केवल महत्ता अपने अंतःकरण में आ जाए, भगवान की भजन की महत्ता है, वो विचार करे तो संतों की वाणी में आता है कि वो जो सुख है वो क्या है, अपने मन की बात पूरी हो जाए ये सुख है, हमारी मनसा ही हो जाए। चाहते हैं वो होता नहीं है, भाता नहीं, भाता करे नहीं लाती करे। तो ये अशुद्ध होते हुए सत की तरफ लगे तो नियाज हो जाएगा। साधन भजन करने वाले भी ध्यान रखे, नहीं तो कहने अनुकूल व्यवस्था हो, खाने पीने में ठीक हो, सोचदान भी ठीक जाए, अलग बुलाए नहीं हो, भजन करेंगे तो भजन होता है और सुख भोगते हो। जल्दी समझ में नहीं आता, अगर भजन बढ़ता है तो विविध सेवे देर सेवे तो भगवान का विविध सेव मानस। परंतु हम जो बात एकांत में रहते हैं तो हमारा भजन बढ़ेगा। एकांत चीज है घी दूध की तरह, अगर राज्य है तो संकल्प भी बढ़ेगा, तामस है तो नींद बढ़ेगी, और सात्विक साधक साधन बढ़ेगा। पर कुछ दिन साधन बढ़ेगा फिर ढीला आते आते आराम बढ़ जाएगा, सुख बढ़ जाएगा। तो नाशवान की तरफ से अविनाश की तरफ से लोग अपने इस बार निषेधात्मक साधन बढ़िया है। क्यों अंत में निषिद्ध है जो संसार का निषेध ही तो करता है, वीत को प्रणान हो गई परमात्मा को। हमारे जो नाशवान की तरफ वृत्ति रही है इसको महत्व दिया है, यही बाधा हुई है। ये छूट जाएगी तो सत्य तत्व प्राप्ति सत्य हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी। इस वास्ते मन की बात पूरी करने के लिए पराधीनता भोगनी पड़ेगी। यही संस्वर्ष जाप होगा, दुख यो नहीं होते संबंध जितने सुगे वो दुखों का कारण है। संबंध देने असत्य हुआ ना, संबंध नहीं हुआ तो सुख नहीं होगा, तो पराधीनता होगी, तो बुद्धि में जड़ता आई। और एक इच्छा पूरी होने करने में दूसरी इच्छा और जागृत होगी, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई पत्र की तरफ जाएगा। अरे ये लोग भजन का लग जाए, सत्संग का लग जाए, भगवान के भजन का लग जाए और प्रियता पैदा हो जाए। वास्तव में भगवान की तरफ प्रियता की आवश्यकता है, प्रेम पैदा हो जाए, मत आ जाए मन में तो ठीक हो जाएगा आवश्यक। इस बार प्रेम की महिमा है, बोध से भी प्रेम की महिमा ज्यादा है। बोध होने से क्या होता है, जैसे ये घड़ी है महत्व है, रुपया है महत्व है, तो रुपयों का महत्व है मन में है, तो रुपयों का महत्व है तो रुपयों की तरफ मन खींचेगा, और एक महत्व है भगवान का तो भगवान तरफ भी खींचेगा वो। तो हमारे भीतर में महत्व भगवान का चाहिए। भजन करते हैं एक बात याद आ गई, आप ध्यान दें, कृपा रखें, क्षमा करेंगे, मेरी बात में ध्यान देंगे। एक नाम जप करता है लाख नाम लेता है जाना, परंतु लाख नाम लेता है गुरु जी ने कह दिया, संतों ने कह दिया, इस वास्ते वो लाख नाम लेता है और मां फेरता है हम नाम कितनी माला हुई कितनी बाकी रह गई, लाख नाम लेता है। एक मन में नाम का महत्व है कि भगवान के नाम से उद्धार हो गया, गजेंद्र है द्रौपदी है आतू को पुकार तो कितना काम जल्दी हो गया। जब लग गज अपनो बल भर दो नेक सलो नहीं काम, और निर्बल वैर बलराम पुकारो आयुवा देना, तो भगवान के नाम का भरोसा है उसका महत्व है। तो आधे नाम से भगवान आ जाए और कई उच्चारण कर दिया तो वास्तव में उच्चारण की महिमा है तो प्रेम की महिमा है। क्रिया में बहुत नाम उच्चारण किया और एक प्रेम है भगवान के नाम का महत्व है मन में, एक दो नाम ले तो कितना महत्व है उसका। इसका अर्थ मुद्दा नहीं पकड़ेगा आप उच्चारण करते हो तो उच्चारण ठीक नहीं है, ये सब पहली माफी मांगी। किसी तरह से नाम में लग जाओ, भाव कुभाव अनकालसु नाम जपत मंगल देश दश हो, तो इसका उससे ये इसका अर्थ लेना चाहिए कि प्रेम से जपो, महत्व से जपो। एक सज्जन वो मिले थे, वो कहते हम रविवार में छुट्टी मांगते हैं, रोजाना भजन करते हैं, रविवार एक दिन छुट्टी, तो वो भजन है क्या पता है, एक दिन छुट्टी होगी ध्यान हुए। हाँ बोलो चीज को देखते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा तो हो सकती है, लेकिन प्रेम कैसे पैदा हो? महत्व तो समझ में आता है उसका, महत्व में प्रेम हो जाएगा। महत्व ज्यादा होने से चित खींचेगा, प्रेम हो जाएगा। रुपया है ना, तो रुपयों का लोभ न हो तो रुपयों का क्या महत्व होगा? वस्तु है रुपया, वस्तु तो ऊंची है, परंतु लोभ नहीं हो तो रुपया कीमती दिखेगा क्या? ऐसे भगवान का महत्व तो है, परंतु भगवान का लोभ प्रेम रखेगा तो भगवान का महत्व हुआ कि प्रेम का महत्व हुआ? मान रुपया बात हो, रुपया बांधता है कि लोभ बांधता की चीज है? रुपयों में महत्व लोभ से दिखता है कि विद्या लोभ? तो रुपया और रुपया का लोभ जैसे है, ऐसे भगवान और भगवान का प्रेम ऐसे है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, परंतु भगवान का प्रेम उसका महत्व ज्यादा है। ज्ञान स्वरूप तो ज्ञान हुआ, लोभ हुआ, ये प्रेम। तो बढ़ने से श्रद्धा तो बढ़ जाएगी उसमें, श्रद्धा बढ़ेगी, लेकिन प्रेम कैसे पैदा हो? प्रेम तो पैदा हो जाएगा। जहाँ लोभ बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगना ही तो प्रेम है, प्रेम है उसमें। मुख्यतः ज्ञान की होने पर भी ज्ञान में प्रेम है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान की महत्ता है, उसी से अधिकार है श्रेष्ठ। प्रेम अपनापन से होता है, अपनापन से। प्रेम चीज ऐसी है कि वो अपनापन से होता है। रुपया तो उद्योग से चेष्टा और क्रिया से ही हो जाएगा, मगर प्रेम क्रिया से नहीं होता है, अपनापन में होता है। अपना कपड़ा, अपनी जूती भी अपनी अच्छी लगती है। ईमानदार आदमी को अपनी चीज से बढ़िया लगेगी, दूसरी बढ़िया नहीं लगेगी। तो प्रेम पैदा होता है अपनापन से। प्रेम में खास चीज अपनापन है, हमारी चीज अच्छी लगती है। वह तो भगवान हमारे है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो भगवान में सब कर दे, दूसरों ने कोई नहीं कर दे, दूसरों ने कोई, ये प्रेम है। तो प्रेम पैदा होता है भगवान की कृपा से होता है। और वास्तव में प्रेम जो महत्व देते हैं, उस महत्व में भी प्रेम है, परंतु भगवान के जितनी प्रेम की महिमा है इतनी महत्ता नहीं है। भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को बड़ा समझ करते हैं, तो बड़ा कर समझ के भगवान को करते हैं, वो भगवान का नहीं, वो बड़े का महत्व है। और भगवान कैसा ही है, असुंदर असुंदर से करो वा गुणे न गुणियाम करो वा, बड़ा गुणवान है तो गुण रही थे, तुम सैव ना पर वो मेरे प्राण ना, तो वो मेरा वो है, तो मेरा पर है, ये बड़ी महत्ता की चीज। प्रेम मेरापन से होता है। भगवान के भक्त ऊंचे वो हुए हैं जो भगवान के ऐश्वर्य तक नहीं देखते, ऐश्वर्य वो देख भगवान तक भजन करते हैं, उनका ऐश्वर्य का भजन है, भगवान का भजन नहीं है। भगवान का भजन करने वाला भी ऐश्वर्य पीछे नहीं रहेगा, पर उसका ध्येय भगवान का है कि ऐश्वर्य का है? तो ऐश्वर्य ध्यान होने पर प्रेम नहीं होता उतना, ऐश्वर्य तो ख्याल नहीं है, ऐश्वर्य अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात है, अपने ईश्वर क्या लेना है? हमें तो भगवान प्यारे लगते हैं, तो ऐसे प्रेम से भगवान की बिक्री कर दो, बेचे तो बिक जाऊं, भले तो मेरे पूछ करें, ऐसे प्रेम वाले भगवान बिक्री हो जाए, ज्ञान वाले थोड़ी बिक्री हो जाए। भगवान के एक महत्व देकर भजन करें, एक भगवान का भजन है, भगवान का भगवान मेरे है। यशोदा मैया भगवान का भजन करती तो भजन क्या करती है कि मिट्टी खा ले इससे रोग हो जाएगा, इसे अनिष्ट हो जाएगा। प्रेम पागल होता है, प्रेम पागल है। भगवान में जब ऐश्वर्य नहीं देखेंगे तो फिर उसमें भजन कैसे लगेंगे, भजन में कैसे लगेंगे? नहीं, उसमें भजन लगेगा। अरे राजा है वो अच्छा क्यों लगता है, राजी उसे पास भी लगता है। ऐसे भगवान भी ऐश्वर्य तब अच्छे लगते हैं, ऐश्वर्य से अच्छे लगते हैं, तो ऐश्वर्य से अच्छे लगने वाले भगवान के भजन नहीं, भक्ति नहीं होते, भक्त ऐश्वर्य होते हैं वो। और प्रेमी के सामने भगवान का ऐश्वर्य फीका पड़ जाता है, जो भगवान का प्रेमी है वो भगवान की तरफ खिलता है तो भगवान का ऐश्वर्य क्या हो जाता है। यशोदा मैया बांध दे तो छोड़ नहीं सकते, भगवान खोल नहीं सकते। दंड बाबा ने खोला, भगवान नहीं खोल सकते। वैसे राक्षस मान लाएगा भगवान को, राक्षस तो बल से ही बड़ा होता है। मैं भगवान हूँ, खा जाऊंगा, नाश कर दूंगा। तो महत्व से बड़ा नहीं है वो, जो प्रेम है, अपनापन है, वो भगवान को मीठा लगता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम से प्रेम की बात। भगवान अपना है, संसारी भगवत रूप हो जाए ना, रुपया संसार भी भगवत स्वरूप हो जाए तो ये आपका प्रेम कल्याण कर रहे। पात्र असल रह जाए, पात्र है सत्वा चाहिए। ये सातवें में नौवें अध्याय में दो का विवेचन किया है साधु संजीवनी में, वहां देखना चाहिए। एक तो परमात्मा अगारी परमात्मा है, एक हमारा निष्काम भाव है, तो दोनों होने से पूर्णता होगी। आ तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से है, यहाँ पर भगवान की महत्ता है। अपन कामना साथ में है, कामेश रहते ज्ञान प्रबंधन देते कामना कारण से, कामना कारण से एक माया प्रति ज्ञान, एक कामेश रहते ज्ञान, और एक भगवान का महत्व समझे भगवान की तरफ है, एक भगवान का अपनापन है वो महत्व है। अपनापन की बात और चेतन ग्रहण दो चीज होना चाहिए। एक तो अपनापन हो, अगर वस्तु चिन्हमय होनी चाहिए, चिन्हमय एक से काम से दोनों में तो बहुत ही बढ़िया। अगर इस चिन्हमय तो नहीं है पर हमारा भगवत भाव है तो कुत्ते और गधे को उठ देने से ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। पात्र को नहीं है, नामदेव जी के सामने कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए, तो उनका भाव वो कुत्ता नहीं है, उनके दृष्टि में भगवान है। तो भगवत बुद्धि हो जाए छोटी जगह भी तो निहाल हो जाएगा, और भगवत बुद्धि न हो तो दुर्योधन के सामने विराट दिखाया कि ये बाजीगर से क्या होगा, युद्ध करो तो पता लगेगा हमारे साथ दुहात करो तो बाजीगर में क्या हुआ है, ये बाजीगरी समझे। तो महत्व तो था बट समझे बड़ा चालाक आदमी है ये, एक विदुर से विदुराणी में समझती है भगवान है, विदुर से विदुराणी समझती है भूखे है आज जिस दिन जल्दी खिलाऊं पीने के, माइयों का स्वभाव होता है भिंदनी भी बेर इकट्ठा करती है खिलाऊंगी, ये माइयों खिलाने के मन में होती है। तो भगवान का ऐश्वर्य हो माधुर्य हो, माधुर्य ऐश्वर्य द्वारा में प्रेम में माधुर्य के मुख रहती है, ज्ञान में ऐश्वर्य के मुख रहती है। कौशल्या जी का ऐश्वर्य के मुख्यता था और दशरथ महाराज का माधुर्य मुख्य था। तो माधुर्य मुख होने प्रेम ज्यादा हुआ, प्रेम होने प्राण छूट गए, कौशल्या नहीं छूटे प्राण, महत्व सब चीज है कि भगवान प्रेम हो महत्व हो किसी तरह के ना उपाय न मन रखते नहीं किसी उपाय से लग जाए। ये न्यारी न्यारी बात है श्रद्धा की प्रेम की। नारायण नारायण नारायण स्वामी महाराज।